چرتا شور او کنو ما بخیال باندی سیو سل دو سو رکات با دینی برابر کری چی دو سبا باندی ویلی خو اللہ غزاد دی چی دا غشبت دی اللہ غیل دوم رو گدوال راوستی دو شپا غشبا و خو اللہ غیل با دی دوم را خیر و برکات واچو دوم رو گدوال راوستی دی چی غیل با دی ذر رکات نفل کولش ویلی مقصد ما داره دی میاش کی دا عبادت دیر روی اجر و ثواب دی دیر روی اجر و ثواب دی او دا غمیاش تا چی دی که دا قرآن کریم بلکن دا سی واوری را واوری ای دهراوشی دهراوشی دهراوشی دا چا چی تاسو لطراوی در کولی نو دای با پخپل هم دا دو دری دلی زن سرارولی نو پس داغی نو دای مختشری نو چه نمی که مسی پاروی نو آقا به نم دو دری پیر اخپل من که رولی نو بیا به تاسو لدر کری نو رشتیا ہوائی چه دا قرآن کریم سمر دی میاش کی تلاوت شی او دا دی میاش تی او دا دی قرآن کریم یو دیر روی مناسبت دی سوره بقره کی اللہ وی میاش در رمضان آغا میاش دا اون دی لفیه القرآن چی پا دی که دو قرآن کریم راتلل شروع شوی دی قرآن کریم در راتلو ابتدا پا دی میاش که شوی دا او بیا در وشکالا که دا قرآن کریم مکمل شوی او دا اللہ مونگا او تاس انسانانو لخی چی اللہ سرنگی دا خپل قرآن کریم حفاظت کئی او سرنگی اللہ دا محفوظ پاتی کئی ایش من تاسو گوری دا دین اسلام سمر دشمنانم چیدی ناغی دا دی اسلامی ملکونو دا دی ختمول گواری دا مسلمانانو ختمول گواری او اغای دید پار دا خپل مال دا داسی لگئی لکه یو چرک والا باران جوشی او کم سیلاب رازی داسی اغای دا مال لگئی دیدی مسلمانانو دا ختمول دا پار خوبل طرف لیو کار نکئی چی دا قرآن کریم چاب کرده او دی که کل سایاتو نپریخه او کل سورتو نپریخه او جوڑی پا منگا مسلمانانو باندی دا دین گردوارد کرده نا دا کار نشی کول دا نشی کوله ای دا یو آیت پری خودل خپری دا دا یو سورت کلو که اکلوی داری پری خودل خپری دا اللہ گواده چی یو زور نشی پری خوده یو زیر نشی پری خوده اللہ غزاد ده چی دخپل کتاب دا سی حفاظت کرده ده چی یو زور پا کی نشی بدلی ده یو زیر پا کی نشی بدلی ده یو پیخ پا کی نشی بدلی ده ساسو خیال نده یو همی سره تلاوت کئی ناغراشی تال قرآن شریف گاڑی تو گر استاجی دیده که بنده وی دیده زور نشته ده یا دوائی ما آغا بل قرآن شریف کیوں کا دیدو ما آغی کی زورو او دی کی نشتا آئی کی پیخو او دی کی نشتا آئی کی زیرو او دی کی نشتا اے دا اللہ خی چی اللہ غزاد دے چی دا خپل کتاب دا حفاظت کولو زمین پا خپل آوان دے وستے دا اللہ غزاد دے چی دا قرآن کریم دا سی محفوظ کرده دا سی محفوظ کرده چکدی دنیا چی یو قرآن شریف هم پا مخد از مکه بانده پری نخو دیده شی او طولو لطیله ورته کرده شی طولو سوزوله شی نو دا قرآن کریم دا چی دا سنگ ده نو دا کشانی وی دا چی دا سنگ ده نو دا کشانی وی ای ذکا اللہ غزات دے چی دا اللہ سینو کی محفوظ کرے دے دا اللہ سینو کی محفوظ کرے دے نکدا قرآن کریم اللہ دینی چی دا سیشی چی دا دنیا نا بالکل دے کاغذ نا دینا رک کرے شنوم دا چرتنی دے او اللہ غزات دے چی دا فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سا نکیب کرے چی غولہ جی دے یو دو جنگونه شوی دی یو لد آذربیجان جنگ وی او بل دا آرمینا دا یا بلکم جنگ دے دا دو جنگو نے جی شوی دیکھ دیر حافظان دا قرآن شیدان شو ناغر آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیوی چھے کستا خواہ خیلو دا قرآن پاک را جمع کو دا را جمع کو کچری دا شانی حافظان شیدان کی گی ناسی نا چی دا قرآن کریم دا خراب نشی برباد نشی ناغر عمر رضی اللہ عنہ تیوی اے زاد کار سنگو کم چی دا اللہ پیغمبر ندے کرے خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورت مینت کو بل سے دلیل نو سیوا دی مینت نہ ولی وی اسی نہ چدا برباد تر دی چ اللہ دا اگ سینہ کلاو کا اگ ویر دا کار خدے نو بیا حضرت زید رضی اللہ عنہ سر تلی دی اگ تے وی صدا اللہ دے پیغمبر پو وقت کی تو کاتب وی دا واسو نو دا قران پاک دارا جمع کول غواڑی نا آغا بیا ورطا دا خبر کولا دا آغا کار سنگا حکم چی دا اللہ پیغمبر ندے کوئے بیا والا دی دوار مینت کو تردی چی اللہ دا آغا سینا کلاو کلا او بیا دا قرآن پاک دا غشانی راجم کھڑے دا کدوم را دا جدا پا سوو لغتو باندی راجم شویو او بیا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور کی اغاو لگی دا نو دا اس چی پا کم لغتو باندی پاتے دے بس دے اولی کلو او نور نسخی ختم کلو او دے دیر چاپیر اولی کلو مملکت کی دا تقسیم شو مصد زمادہ دے اللہ غزاد دے چھے دی خپل کتاب حفاظتی کلے دے او بیا پا دی میاش کی چھے اللہ منتک مشپرا کلی چھے شپرا دے قدر چھے دی یا انسان دے دووتی او کالو عبادت دی یوش پک عبادت اللہ دد دغ عمر عبادت نسیوا بہتر کر رولے دے مطلب دا دا دیر دا مسلمانانو دا پار دا خوشحالی میاشتا او دیر لے دا عبادت میاشتا آگا انسان دیر بدبخت بی دیر بدبخت بی دیر بدبخت بی چی پاگو باندی دا میاش رالا او پا دی میاش کی اللہ اغلا بخن او نکڑا غید وور نازاد نکو نو دا انسان با انتہائی بدبخت انسانی گنی نو دا اللہ پیغمبر ویلی وی چی دا دی میاش دی رنبای لسر دی اول عشر اگر رحمت دی دا دی میاش دی نور لسر دی دوی ما عشر آغا بخنا دا او دا دی میاشتی درے معاشرہ یعنی دی یوشتو نتر یو کم دیر شو پوری دا ازادی دن دی دا ورن دا دا اللہ پیغمبر ویلی دی او اللہ کئی دا غشانی چپا دی میاشتی اول لس رضی رحمت دی نو درے میں بخنا دا نو درے میں ازادی دن دی دا ورن او چی او انسان دی میاشتی دا اللہ رحم پاگرانے گئے بخنا حاصل نشوا آزادی دل دورنا حاصل نشول نبیا بلا کم مکرا دی دی وجی نا پکار دا دے بندہ خواسم کسی مسلمان دے نو دا حلال او دا حرام فرق بکی دا حلال طلب بکی او دا حرام نبزان ساتی خوکی او انسان دیمی اشکیم دا حلال او دا حرام فرق نک دے بیغا کل گئی یو انسان اللہ غزاد دے دخل بندگانو دا زمونگا استاسو دا مسلمانانو ناپوئی دا ناپوئی دا ناپوئی دا بی دینی دا بی دینی دا او بی دینی دا چی پا دی میاش کی زمونگا جماعتونو کی داسی دیر گانی یو در چکی پا دی او بیا بلا میاش کی نی دا گورا دا مسلمان شان ندی دا مسلمان شان دائده چی دا دو بانده با پین دو وقت دا دا جماعت آباد دا مسلمان دا شان ده چی با دو بانده با پین دو وقت دا دا جماعت آباد دا گرده منگا استاسو بدقسمتی دا

تلی وی اللہ دے غی تو بخنو کی اللہ دی من بختل دین ما انساد اس قدم کی و آخر دوان الحمدللہ غیو دعاو کی غیو دعاو کی غیو دعاو کی دعا کہ چ اللہ دی ملک حال دا برابر کی اللہ پومن دی صحیح خلق مسلط کی اللہ من دی درندگان و نخلص اللہ پر ملک صحیح خلق مسلط کی اللہ دا ملک دا امن او دا حفاظت و گر وے اللہ دا ملک دا امن او دا حفاظت و گر وے مولا دا ملک دا امن او دا حفاظت و گر وے اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريعا مجلجلا عاجلا غير عاجل ناس غير ضار اللهم اشف عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واهب بلدك الميت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا امين وصلى الله عليه وسلم. ايوه خبركم دا واوري دا نباتي كيجي دا الحمد لله دلتا خواغا كار مستوي شکل ادا سے ختم مکئی اخیرش پی دا قرآن کریم دا ارول چپائی باندھی دا ذنی خلق اگر باڑی ہوگا نخی اویزان دی کی تارون مارون ادا سے جماعت کے اگر دی نوری سے سیرے میرے اویزان دی کی یاد آ دی رانا گان اڑے گیا کہ انتظام ہو گیا خود دلتا نشتا شادی حال سے دور آو جی خدا پاتی شدا دغا دا سماتیائی او یا سا شیر آرل او ویشل ناغی دا پار چنده کول نو دا شیر دا سی نده یو سره دا خپل طرم نرالی چی پا خپل و پیسو باندی چی راڑی او شل دلی راڑی او خودم را دا چی آغم اغلم مثال ریا نمود دکلاوا سا شیر دا نده مناسبه او نور که پخپلا باندې او سره دغه شانی راړي را دی خو دې لپاره چند کول او د دې شي التزام کول دا شی صحیح نه دی دیو جن ډیر وخت نه زما دغه خیال چیر دا مسله واضحه کیږي خبر نو زول دې زما او ما یو شورا کی عبدالحق سے جن عربی لا تیار کا او اس پدی باندې او کتاب لیکل خالص پدی درو خبر باندې یو دا دے موز کی دا تلوار کول چی ترتی کی ارسنگا ویلے کی گی خود چی ذرو ویلی شی چی خلق ذر فارغا شی یو دا شی غلط دے یو دا دی رانا سیوائن کے وام او دویم دا چاندہ کول چی رب دیش پوانی مونگا سرالو اخفل من کیوئی شو دا شی غلط دے اللہ جی مونگا سو غلطی چی دی اللہ مونگا بچ شی